بیان نمبر 36، مبارک دریا نیل کا ذکر خیر۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ظالموں کو ہلاک کیا، بندوں کو ستانے والوں کا روب دبدب خاک میں ملا دیا۔ اس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے گندم کو اگایا، اس نے خشک کو تر گھاس اگایا اور جانوروں کے لیے مقرر فرمایا، اور اس کا فرمانے عالیشان ہے۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ سورہ الفرقان، ساری کائنات اس کے فضل کے گن گا رہی ہے، بس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ زبانیں اس کے شکر میں اس کے ذکر سے تر ہیں، اور فرمان الہی عز و جل ہے۔ ترجمہ، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے۔ سورہ زمر، اور انہیں اپنی حکمت کے مطابق لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم فرما دیا، تو ان سے نہریں بہ نکلیں اور کچے تالابوں سے پانی زور جوش کے ساتھ نکلنے لگا، اور اس نے تمہارے لیے دریائے نیل کو ایک بڑی نشانی بنایا، اس کی مضبوطی تعجب خیز، بہو خوشگوار اور خوشبو نہایت پاکیزہ ہے، عظمت و شان کا حامل ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے اپنی قدرت و حکمت کے عجائب و غرائب پر دلیل بنایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس دریا کو مصر کے ساتھ خاص فرمایا۔ یہ عظیم دریا بڑا تعجب خیز ہے کہ گرمیوں میں بھر جاتا ہے، سردیوں میں اتر جاتا ہے، جب دوسرے پانی رک جاتے ہیں تو یہ بہنے لگتا ہے، اور جب سردی ظاہر ہونے لگتی ہے تو یہ دریا حاجات و مقاصد بھر لاتا ہے، دلوں کو فرحت و مسرت سے لبریز کرتا ہے۔ پس جب کسی لمبائی جدائی کے سبب اس میں اضطراب و بے قراری پیدا ہوتی ہے، تو غیرت کی زیادتی والے کی طرح اس کی بھی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور خشکی اتری کی خوشیوں کی مثل موجے مارتا ہے۔ تو غور کرو کہ موجے مارنے کے ایام میں اس کی مقدار کی حالت کیسی ہوگی، اس کا بند دہانہ کھلنے سے قبل ہی کوئی تدبیر کر لو، کیونکہ یہ جب بھی کوئی لمبا سانس لیتا ہے تو لمبائی اور چوڑائی میں گڑھوں کو بھر دیتا ہے، شہروں کو اندر باہر چار طرف سے گھیر لیتا ہے، ہر بندے کو اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ تو اس سے نکلنے والی چھوٹی نہر ٹوٹنے سے کتنے تکبر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ دریا اپنی روانی سے تمہارے غم دور کر دیتا ہے، اور اپنے بہاؤ سے تمہارا گرم کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت کی مثال نہیں، اس کی حکمت کا کوئی مقابل نہیں، اس کی نعمت کا شمار نہیں۔ وہ گناہگاروں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور فرما برداروں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ سے منہ موڑنے والا نقصان و خسارہ ہی اٹھاتا ہے، اور اس کے در سے پھرنے والا اپنے شیری مشروب کو بھی کڑوا پاتا ہے۔ تو اے سرکشی و نافرمانی کی چراگاہ میں بھٹکنے والے، بے شک تو نے بہت بری بات کا ارتکاب کیا، اور اے کفر و بے دینی کے بیابان میں سرگرداں، بے شک تو ایسی بات پر اڑا ہوا ہے جس کی تجھے خبر نہیں، کیا تجھے ہلاکت کا ڈر نہیں؟ سن وہ کیا فرما رہا ہے۔ ترجمہ، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا، اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے۔ سورہ نمل، قسم با خدا، اس نے تیرے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح فرما دیا ہے، تو اب کسی گناہگار کو عذر کی گنجائش نہیں، اور اس نے یہ بات قرآن حکیم میں واضح فرما دی ہے۔ ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ سورہ فاطر، عارفین اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کی خوبی و کمال اللہ عز و جل کی عطا و مہربانی ہے کہ وہ اپنے مالک مولا عز و جل کی عبادت کے لیے دنیا کی فریب کاریوں سے بیدار و ہوشیار رہے، اور انہوں نے اپنے اوقات یعنی रात दिन को उसकी तस्बीह जिक्र में फना कर डाला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनके दिलों को अपनी मोहब्बत में गर्मा कर अंगारा कर दिया और उन पर अपनी मोहब्बत के जामों से बार बार शराब मोहब्बत को घुमाया। बस जब साकी ने शराब मोहब्बत को घुमा दिया और गाने वालों ने जिक्र इलाही अज़्ज़ा व जल के नगमात गाए तो आरफीन उन आवाज़ों की तरफ माइल हो गया कि कोई तरब मदहोशी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को याद कर रहा है। तो यह सुनने वाले निगाह फिक्र से देख के मखलूक के आम नफ़ा के लिए कुदरत ने किस तरह दरियाए नील को मिस्र के बालाई शहरों से गुजारा, ये तमाम अशिया से ज़्यादा ताज्जुब खेज़ और अनोखा है। इसका मंजर हसीन तर और उम्दा तरीन है और इसका पानी सब पानियों से ज़्यादा ठंडा और मीठा है। पाकी है उसे जिसने इसके ज़रिए ख्यालात को पुख्ता किया, आँखों को करार बख्शा और अरवाह के लिए हयात का सामान किया। बस ये कुदरत इलाही अज़्ज़ा व जल से फैल गया। पौधों और दरख्तों को गाने के लिए जहतों और अतराफ में बहने लगा और इसके इनाम के दरिया से इकराम की नहरों की तरफ चलने लगा चुनाचा वो फरमाता है, तर्जमा वही है जिसने आसमान से पानी उतारा उससे तुम्हारा पीना है और उससे दरख्त हैं जिनसे चराते हो, उस पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल, बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। सूरह नहल। तो वही ज़ात है जिसने उस दरिया को अपनी हिकमत से जारी और अपनी कुदरत से जाहिर फरमाया, उसने बंदों के गुमानों को नाकाम नहीं किया और उसने हकूक व हदूद की पासदारी के सबब उसकी चमकती मौजों को उसने निज़ाम व कानून के तहत रुकावट के खात्मे और उसका दहाना खोलने की इजाज़त दे दी और उसने रुकावट को तोड़कर हर गमगीन के दिल को जोड़ दिया और इस दरिया की बरकतें कुछ तालाबों और नहरों को आम मिलने लगी और बहुकम इलाही शहरों की तरफ बहने लगा। बस प्यास से इससे सराब होने लगे और पेट इसे देख कर भरने लगे। चुनाचा इरशाद बारी ताला है, तर्जमा और क्या नहीं देखते कि हम पानी भेजते हैं खुश्क ज़मीन की तरफ, फिर उससे खेती निकालते हैं कि उसमें से उनके चुपाहे और वो खुद खाते हैं, तो क्या उन्हें सूझता नहीं। सूरह सजदा। दरियाए नील के मुतल्लिक हिकायत। मनकूल है कि फिरौन ज़मीन में सरकशी के साथ साथ खुदाई का भी दावेदार था। उसने अपनी कौम को दरियाए नील के ज़रिए गुमराह कर रखा था। वो यूं के जब योम नहरूज यानी आतश परस्तों की ईद का दिन आता और दरिया नील इंतहाई ठाठे मारने लगता तो लोगों में ये ऐलान कर दिया जाता कि तुम्हारे लिए फिरौन ने दरिया नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम उसे सजदा करो। तो जाहिल लोग उसकी बात पर यकीन करते हुए उसे सजदा करते। एक साल दरिया नील का पानी कम होना शुरू हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसे पुरशोर मौजे मारने की इजाज़त ना दी। लोग भूख के सबब निढाल हो गया और कहत में मुबतला हो गया। चुनाचा पूरी कौम इकट्ठी होकर फिरौन के पास गई और उससे मुतालबा किया, हमारे अहलोयाल औलाद और जानवर सब हलाक हो जाए हुए जा रहे हैं, अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरिया नील का पानी जारी कर दो। तो उस लईन ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। फिर वो ऊनी लिबास बालों की बनी हुई टोपी और राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया जो अब तक मकियास के नाम से मशहूर और मारूफ है, और हुक्म दिया कि इसकी रियाया और कौम में से कोई शख्स इसके पीछे ना आए। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतार कर ऊनी लिबास और बालों से बनी हुई टोपी पहन ली और राख ज़मीन पर बिखेर कर उस पर लवट पोट होने लगा और रोते हुए बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल में सजदा रेज हो गया और अपना चेहरा राख पर लतपत करते हुए कहने लगा, اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معمود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی، میں تیری نافرمانی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معمود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا ہے تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا مولا عز و جل، اب مجھے میری قوم میں ذلیل اور رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریا نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، فرعون اللہ عز و جل کا دشمن تھا، جو لمحے بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی عز و جل سے طلب کے متعلق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے اور بارگاہ الہی عز و جل میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ عز و جل اس سے پاک ہے تو اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ روزہ دار پر خاص عنایت خداوندی عزوجل۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے اعلانیہ طور پر نامہ اعمال دے کر فرمائے گا، اسے آہستہ آواز میں پڑھ تاکہ وہ مخلوق میں ذلیل و خوار نہ ہو۔ پس وہ اپنا نامہ اعمال اس قدر پست آواز میں پڑھے گا کہ کوئی بھی نہ سن سکے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے محبود پر حق، یہ ایسی عنایت ہے جو پہلے کسی نافرمان پر نہیں کی گئی، جبکہ تو نے اپنے نافرمان کو عذاب دینے اور جہنم میں جلانے کی وعید فرمائی ہے۔ اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میں نے دنیا میں اسے ماہ رمضان کی شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کی آگ سے جلایا، تو آج اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا، میں نے اسے بخش دیا اور اس کے سابقہ گناہ اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا، اور میں ہی کرم و احسان فرمانے والا ہوں۔ دریائے نیل کے نام ایک خط منقول ہے، فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تو وہ اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ اپنی ایک نوجوان دوشیزہ کو طرح طرح کے زیورات سے آراستہ کرے، رنگ برنگے فخر یا لباس پہنائے اور ہر طرح کی زیب و زینت سے اس دلہن کی طرح مزین کریں جو شب زواف یعنی شادی کے پہلی رات اپنے شوہر کے پاس آراستہ براستہ ہو کر جاتی ہے، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دے۔ چنانچہ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے، اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریائے نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتے جب تک کہ اس میں دلہن کی طرح سجا سنوار کر کوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے۔ یہی طریقہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک رائج رہا۔ مصر میں آپ کے گورنر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اہل مصر کی اس بری عادت کو انتہائی ناپسند کیا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس میں ساری جس میں ساری صورتحال بیان کی. تو آپ نے فوراً خط کا جواب لکھا اور ایک رکا بھی لکھا جس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریا نیل کی طرف. اما بعد, اے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو, اور اگر خدا وحدہ کا ہر عز و جل کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دریا نیل میں ڈال دیا, اور اہل مصر نے یقین کر لیا کہ اب یہ ٹھاٹھے مارنے لگ جائے گا. چنانچہ جب لوگوں نے صبح کی تو دیکھا کہ اللہ عز و جل نے دریا نیل کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا ہے, اور وہ ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کچھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات اور حسن ایمان کی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے مسلمانوں کو اس بری بدت سے نجات عطا فرمائی. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں, اسی کی تعریف و توصیف کریں, اور گناہوں سے سچی توبہ کریں. اور آپ نے تمام برے افعال اور لڑکیوں کو دریا میں پھینکنے کی عادت بد ختم کر دی. قبطیوں کی مکر و چال. جب قبطیوں یعنی مصر کے قدیم عیسائی باشندوں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ڈالنے سے دریا موجزن ہو گیا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی, اور وہ اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف حیلے کرنے لگے تاکہ یہ واقعہ ان کی طرف منسوب ہو جائے. لہذا انہوں نے یہ مکر و چال چلی کہ جب دریا کی خاص طغیانی کا وقت قریب آتا تو کسی کو شہید قرار دے کر اس کا تابوت دریا میں پھینک دیتے, اور انہوں نے اس دن کو عید بنا لیا جو آج تک یعنی صاحب کتاب کے زمانے تک اسی طرح ہے. اسی طرح اہل مصر نے سال کے ایام میں پانچ دنوں کی زیادتی کر رکھی تھی جس کو وہ النسیو کہتے. چنانچہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اس کا رد بلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, ترجمہ, ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر وہ کفر میں بڑھانا, اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں, ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی, اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں, ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں, اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. سورۃ توبہ. یہ دین میں ان کی سرکشی کی علامت ہے. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سب سے زیادہ شرف والے دین کے ساتھ خاص فرمایا, اور اس میں ہمارے لیے ایمان کے بہت سے راستے واضح کیے, اور بالخصوص بنی عدنان کے سردار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمایا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.